Tak, tak, tego trzeba słuchać głośno. Widzę już reakcje niektórych z Państwa i zachwyty. No bo tak, nagrywanie coverów Pink Floyd wydaje się być czynnością banalną i zupełnie niepotrzebną. Po co, kiedy jest tak niedościgniony, wydawałby się, oryginał? No ale jeśli bierze się za to Warren Haynes i grupa Government Mule, to można spodziewać się czegoś bardzo dobrego. No i jest. Płyta nosi tytuł Dark Side of the Mule i przynosi między innymi nagrania zorganizowanego w 2008 roku koncertu w Bostonie, podczas którego Haynes z kolegami zagrali prawie całą Dark Side of the Moon, a może całą, jeszcze parę dodatkowych utworów, tak jak ten przed chwilą. Jest to świetne wykonanie i naprawdę wydaje mi się, że można je postawić tuż obok, na półce oryginału. Government Mule, Warren Haynes z pokorą, z radością, z uwielbieniem dla Pink Floyd i naprawdę aż nie wiadomo, co wybrać. No, postanowiłem ominąć te najdłuższe, bo audycja ma swoje określone ramy, no ale żeby nie było, że tylko instrumentalnie, to proszę jeszcze raz. Warren Haynes i Government Mule, Dark Side of the Mule, najnowsza ich propozycja. A teraz będzie też nowość, ale nie taka nowość kalendarzowa, że się ukazało dwa dni temu, albo ukaże się za pięć dni, jeszcze ciepłe, no bo to budzi takie emocje szalone, ale nowość w sensie mojego odkrycia i nigdy w moich audycjach ta grupa się nie pojawiała. No i mogę tylko żałować, ale żal byłby bezbrzeżny, gdybym w końcu ich nie dopadł. Please don't leave, proszę, nie odchodź. Tak śpiewa i gra zespół The Missionary Position. W ogóle nie wiedziałem, że istnieje taka grupa, aż wreszcie natrafiłem na tę płytę. Bardzo dobry, bardzo mało znany zespół z Seattle, który w swojej muzyce zawiera no, najróżniejsze elementy i wpływy i stylistycznie, i można usłyszeć i Morfinę, i The Doors, i gdzieś tam ślady bluesa, i rocka, i grunge'u, ale wszystko to bardzo, bardzo dobre w słuchaniu. Wydali dwie płyty, ta jedna przede mną i z przyjemnością jeszcze raz do niej sięgniemy, by posłuchać zespołu w wykonaniu, który wykona utwór The Key. Amerykańska grupa The Missionary Position. A teraz będzie płyta ratalna, taka, która miała mieć pełniejszą prezentację, ale po kawałeczku się okazuje, bo po prostu czas nie pozwala na pełniejsze. No ale to nie szkodzi. Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za różne miłe teksty, które Państwo przysyłają z życzeniami. Odwzajemniam to oczywiście. A teraz ratalna płyta, czyli może zapomniany przez niektórych, ale wciąż świetny Lloyd Price i jeden z jego wielkich przebojów. Over and over, I tried to prove my love to you. Over and over, what more can I do? Over and over, my friend says I'm a fool. Over and over. a fool for you, 'cause you've got personality, walk with personality, talk with personality, smile with personality, charm with personality, love with personality, and plus you got a great big heart. So over, over and over, and over, over and over. Oh, I'll be over a fool over for you, over and over, now over. Walk with personality, talk with personality, smile with personality, charm with personality, love with personality, and plus you got a brand big heart. So over, over and over, and over, over and over. Oh, I'll be a fool for you, over and over, now over. Personality Lloyd Price, a teraz Personality Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazwisko Presley, prawda? To dobre nazwisko jest. Dobre, rock'n'rollowe. Rock'n'rollowe. I w zasadzie poza tym kolegą, co w The Trogs był, czyli Rag Presley, to innego Presleya w świecie muzycznym nie było. Znaczy ja sprawdzałem po All Music Guide i innych miejscach. Są jacyś Presleye, ale to wszystko jest taki trzeci, czwarty garnitur. Więc wygląda na to, że Elvis jednak jako ten wiodący Presley pozostanie takim, no, taką metką muzyki na zawsze. No, ale właśnie, może nie na tym poziomie, ale właśnie niedawno nowe wcielenie nazwiska Presley się pojawiło i to, że tak powiem, w spódnicy. Angelina Presley. Nie ma nic wspólnego z Elvisem, córka górnika z Kentucky, znana mi już od paru lat jako członkini tria Pistolenis. Zresztą samo Pistolenis też niezłe, bo one mają wszystkie trzy wspaniałe muzyczne nazwiska. No, Angelina jest Presley, potem jest Ashley Monroe i jeszcze do tego Miranda Lambert, czyli takie trio Lambert, Monroe, Presley. No ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że właśnie Angelina wydała świeżo pierwszą swoją solową płytę bez koleżanek z Pistolenis i to jest bardzo przyjemny twór muzyczny. On się oczywiście gdzieś tam ociera o tradycyjne country, ale w tym jest dużo więcej czegoś, co pewnie teraz się nazywa Americana, niż takiego korzennego country and western. A ten utwór najbardziej mi się podoba i dlatego dzisiaj go Państwu zaproponuję. I Tobie też. No, dziękuję. A tytuł tego utworu Ain't No Man. She's hot as a fire on the end of a cigarette, rich as churches on Wednesday night basket. And there ain't no man who can get his head around it. She's sharp as a blade of a mountain man's knife, sour as an apple in a homemade pie, mean as a snake in a small town zoo. Ain't nobody that could ever get to. No i tak to się kończy, żeby nie było wyciszeń, prawda? Porządnie. Angelina Presley. A teraz będzie Elvis w najwspanialszej moim zdaniem pieśni bożonarodzeniowej, jaka powstała w tym czasie, kiedy Elvis był na świecie. I dodatkowo to jest jeszcze Elvisowy blues, taki już flagowy bym powiedział. Merry Christmas, baby. Niestety do wyciszenia znowu. No, tak wtedy się, zdaje się, nie dawało inaczej, poza nielicznymi wyjątkami. To jest nagranie, które wprawdzie nie jest opisane jednoznacznie, ale z tego, jak brzmi, jak Elvis pokrzykuje na kolegów, jak sam się podpala do tego, co śpiewa, wynika, że to musiało być nagranie stuprocentowe, czyli takie, że weszli, usiedli, nagrali, zagrali, ta, i poleciało, i jest na wieczność. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice.

Tam jest i harmonika, i fortepian w tym utworze. I z opisów takich historycznych wynika, że na jednym i na drugim grał Charlie McCoy. I w, no co, to nie mógł? No nie mógł jednocześnie grać na harmonijce i na fortepianie. Dlaczego? No a jak sobie to wyobrażasz? No są takie podstawki na szyję i mógł sobie dmuchać, a palcami nie, przebierać. Nie, nie, nie, to nie, nie, ta, nie taka harmonika. No coś trzeba będzie sprawdzić, ale niepokój mam. Nickel Creek teraz wystąpi. To jest, też kiedyś uważano, że to jest folk, a teraz znowu to jest Amerykana. Straciłem z nimi kontakt na jakiś czas, bo oni zdaje się przestali istnieć, a tu nagle patrzę, znowu są w nominacjach do Grammy. W styczniu chyba tego roku wydali album zatytułowany A Dotted Line. No i rzeczywiście to już nie jest takie czyste country, tylko ja wiem co to. A, pewnie Amerykana. No i na koniec jeszcze, Wojtku, chciałbym cię zapytać, co robisz na Sylwestra? No, przypuszczam, że pięknie się ubiorę i będę do rana szalał na parkiecie. Jak to zwykle bywa. A, oczywiście. Ale tak naprawdę to po prostu to jest tytuł piosenki, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Czyli to nie było pytanie do mnie, niepotrzebnie odpowiadałem. Tak? Ach, ale zdradziłeś tym sposobem swój największy świąteczny sekret, to słuchaczy. Był fortel taki. Fortel. Big Bad Voodoo Daddy, what are you doing New Year's Eve? No to my dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy za wszystkie listy i pozdrawiamy serdecznie. Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's, New Year's Eve? Who's gonna be the one who holds you tight? When it's exactly